Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω λίγο λίγο. Ο χρόνος φεύγει μα από σένα δεν θα φύγω. Τον ήλιο σβήνω για να ζήσω στο φεγγάρι. Την αγκαλιά σου τα δικά μου μεξιγάρι. Θυσία η αδοχή μου, έλεος. Μη θες κι ό,τι με είναι η ματιά σου. Φωτιά να βγουν τα φιλιά σου. Χαμίδι, αχαμίδι, αλήθι εγώ. Τι φίλνη πήρη, δεσταρού θα ακού. Τα άλλα θέλουν, πιθρούν με τα ίσια. Το ένα θα μας να τα ρίξω κι αν από τα φιλιά σου.